Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 kwietnia, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szczyt zachorowań jeszcze przed nami, przestrzega minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na godzinę 13 przesunięto wznowienie obrad Sejmu, który zajmie się m.in. projektami wspierającymi przedsiębiorców i pracodawców. Bez porozumienia zakończyły się kilkunastogodzinne negocjacje ministrów finansów państw Unii dotyczące planu ratunkowego dla gospodarki. Szczyt zachorowań na koronawirusa w Polsce jeszcze przed nami, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia Łukasz Szumowski. Minister zdrowia przyznał, że kulminację epidemii udaje się na razie odsuwać w czasie, ale należy spodziewać się coraz większej liczby zakażonych. Witold Banach podsumuje analizę ministra Szumowskiego dotyczącą tego, jak może przebiegać rozwój epidemii w Polsce. Nie można wykluczyć, że w najbliższych tygodniach w Polsce zakażonych koronawirusem może być 20, a nawet 30 tysięcy osób, mówił minister Łukasz Szumowski. Jednocześnie przyznał, że dzięki podjętym działaniom udaje się w Polsce ograniczać rozprzestrzenianie koronawirusa. Mamy interwencję na poziomie społecznym, dlatego że odizolowaliśmy się, dlatego że dzieci nie poszły do szkoły. Z moich analiz wynika, że na dzień wczorajszy, gdyby nie te interwencje, byśmy mieli około 16 tysięcy ponad chorych. To pokazuje, o ile zredukowaliśmy ten napór pacjentów. Obecnie w Polsce zakażonych koronawirusem jest niespełna 5 tysięcy osób. Minister Szumowski dodał, że obecne ograniczenia nie są jednak wystarczające, by całkowicie wyeliminować zagrożenie. Się okazuje, że jednak nasze interwencje jakoś przesuwają ten szczyt. Niestety nie działają na tyle, żeby zlikwidować epidemię, bo musielibyśmy mieć trzykrotnie większą redukcję kontaktów, a my w tej chwili na poziomie 20 paru %, a powinniśmy mieć 60%, żeby wygasić epidemię. Łukasz Szumowski dodał, że z powodu podjętych działań niezwykle trudno prognozować, kiedy w Polsce dojdzie do kulminacji zakażeń. Nie wykluczył, że będzie to druga połowa kwietnia. Mówił Witold Banach, dziękujemy za te relacje. Nie teraz, jak pierwotnie planowano, a o 13 Sejm wznowi obrady, wynika z harmonogramu. Głosowane dziś mają być dwa projekty rozwiązań systemowych dla gospodarki w obliczu pandemii. Jeden jest autorstwa rządu, kolejny PSL, Kukiz 15. Druga tarcza antykryzysowa przygotowana przez rząd przewiduje m.in. wsparcie dla przedsiębiorców, dla służby zdrowia, a także dla rolników, mówi minister rodziny Marlena Maląg. Jak dodaje, przedsiębiorcy otrzymają wsparcie nie tylko na wypłatę wynagrodzeń, ale też na utrzymanie płynności. Dotyczyć ono będzie głównie sektora transportowego i pomoc będzie polegała na udzielaniu przedsiębiorstwom pożyczek z 15-miesięczną karencją w spłacie. I ważna rzecz, jeszcze postojowe, to postojowe dla umów zleceń, w ogóle umów cywilnoprawnych, z jednego miesiąca zostaje przedłużone na 3. Z kolei projekt PSL Kukiz 15 zakłada m.in. przeznaczenie 20 miliardów złotych na zakup niezbędnego sprzętu do szpitali, monitorowanie oddziałów geriatrycznych i domów pomocy społecznej, a także wprowadzenie dodatków dla pracowników służby zdrowia. Przewiduje też zawieszenie poboru podatków oraz zaliczek na podatki od wszystkich firm oraz wprowadzenie pełnej dobrowolności w płaceniu przez nie składek na ubezpieczenia społeczne. O planie ratunkowym gospodarki na poziomie unijnym rozmawiali ministrowie finansów wspólnoty. 16-godzinna wideokonferencja zakończyła się fiaskiem. Po 8 rano zdecydowano się ostatecznie zakończyć naradę, która z przerwami trwała od wczoraj. Kolejną wideokonferencję zwołano na jutro. Beata Pomycka. Powodem braku porozumienia jest spór dotyczący uwspólnotowienia długów w strefie euro, czyli emisji wspólnych papierów zwanych koronaobligacjami. Domaga się tego południe Europy, głównie Włochy, najbardziej dotknięte kryzysem, wspierane przez Hiszpanię. Ale przeciwna jest północ na czele z Holandią, która ma poparcie Niemiec i Finlandii. Ożywione dyskusje dotyczyły też wykorzystania funduszu ratunkowego dla Eurolandu, utworzonego po kryzysie finansowym w 2009 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreśla, że albumy Polskiego Radia poświęcone ofiarom katastrofy smoleńskiej są wyjątkowym świadectwem tamtej tragedii. Polskie Radio w 10. rocznicę katastrofy w Smoleńsku wydało dwa unikatowe albumy. Prezydent RP Lech Kaczyński, Świadectwo i Smoleńsk, Ostatnia Misja.

czasu, więc wstań i walcz, a pod każdym dnem znajdziesz drugie dno. Spróbuj odbić się, bo życie to piękna gra. Szczęście czasami da, lecz nieraz też robi nam na złość. Nieraz coś. Zamknij oczy, gdy w głowie huczy znowu cały ten jazz. Że najważniejsze jeszcze przed tobą jest. Świat otworzy się jak zaklęty czar. Każdy nowy dzień to dar. Życie to piękna gra. Szczęście czasami da, choć nieraz też robi nam na złość. Odbiera coś. To wszystko trzeba brać, garściami życie brać. Jak w każdej grze poszukują cię, lecz nie zdradzą. Nasza płyta tygodnia, Mirosław Kalisiewicz i urodziny. Teraz czas na... Vlogowskaz. Dzisiaj we Vlogowskazie Gabriela Darmetko poszuka nietypowych form relaksu w internecie. Siedzenie w domu można konstruktywnie wykorzystać. Przeczytać zaległe książki, obejrzeć seriale, posprzątać, nacieszyć się bliskimi, zrobić sześciopak na brzuchu i tak dalej. Ale nadchodzi moment, że to wszystko zaczyna doprowadzać nas do szału. Skoro nie możemy uciec w sensie fizycznym, proponuję mentalną wycieczkę, wyłączenie myśli i banalnie prostą i uspokajającą rozrywkę. Na stronie touchpianist.com można zagrać na pianinie. Wystarczy do tego klawiatura lub myszka i zaczynamy. Na początku mamy do zagrania sonatę księżycową Beethovena. Tempo wykonywania utworu zależy tylko od nas. Uwaga, ta zabawa wciąga, ale jeżeli nie mamy słuchawek, graniem możemy doprowadzić do furii naszych współlokatorów. Jeżeli nie mamy się już komu wyżalić, a chcemy dać upust swoim emocjom, możemy wejść na stronę futureme.org i wysłać mail do siebie lub znajomych, który zostanie dostarczony w przyszłości. Możemy wybrać jak odległej. Wiadomość może dojść do adresata za rok, 3 lata lub 5, a nawet 50. Swoją drogą to może być bardzo ciekawe doświadczenie po roku otrzymać od siebie maila opisującego sytuację, w której się teraz znajdujemy. Trzeba mieć nadzieję, że za rok będzie już tylko lepiej. Ground control to Major Tom. To może teraz przenieśmy się w kosmos. Ground control to Major Tom. Na stronie NASA oprócz wielu ciekawych filmów i informacji można obejrzeć transmisję różnych kosmicznych wydarzeń. Na przykład jutro przewidziana jest transmisja z przybycia na Międzynarodową Stację Kosmiczną misji statku Sojuz MS-16. Tak zwane dokowanie będzie można zobaczyć na żywo na stronie NASA. A jeżeli ktoś chce pozostać na Ziemi, może odwiedzić stronę naturesandmap.com. kliknąć na dowolny punkt globu i posłuchać uspokajających dźwięków natury. Tak na przykład brzmi Papua Nowa Gwinea. A tak żaby w Japonii. Czekałem przez cały materiał na te żaby z Japonii, żeby posłuchać, jakie głosy wydają. Gabriela Darmetko przygotowała materiał o nietypowych formach relaksu w internecie. Oczywiście kolejną jest pozostanie z programem trzecim Polskiego Radia. Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości, dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Bibobit i Jasiu. Jak to było? Nie ocenię człowieka po wyglądzie. Przed kolejnym utworem będzie nieco dłuższa zapowiedź, bo to fajna historia się zrobiła z tego nagrania. Otóż w niedzielę pan Dariusz, nasz stały słuchacz trójkowy, zapytał, czy nie zagrałbym jakiegoś koncertowego utworu grupy Toto. Akurat pod ręką nie miałem żadnej płyty, ale pomyślałem, że mój zbiór jest nieporównywalnie mniejszy od tych, które mają redaktor Niedźwiecki, czy też Wojtek Olszak. I zadzwoniłem do Wojtka. Wojtek mówi: okej, coś pomyślę. No i dostałem taki piękny list. To jedno z najciekawszych wykonań grupy Toto, chyba z najlepszego koncertu z Paryża z 1990 roku, jeszcze z Jeffem Porcaro. I teraz krótka informacja od Wojtka. Toto wydało kilka płyt koncertowych, w tym koncert z Polski, ale ten z Paryża ukazał się tylko na VHS-ie, a potem w latach 90. na DVD. Do celów radiowych zrobiłem specjalnie dla trójki mastering. Proszę bardzo. Coś, co zostało specjalnie zrobione dla radiowej trójki, czyli mastering i grupa Toto. O, będzie cisza jeszcze przez 5 sekund. Proszę poczekać, ponieważ płyta się musi odpalić. O, właśnie, jest. Out by you. Say bye. Grupa Toto, Paryż, rok 1990. Jeszcze raz dziękujemy Wojtkowi Olszakowi za pracę, którą wykonał przy tym właśnie nagraniu. Na to podobno niektórzy czekają szczególnie. Dodajmy, że od kilku dni towarzyszymy Adasiowi Niezgódce w jego wyprawie poza mury Akademii. Ruszyliśmy z Reksem w dalszą drogę. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Rączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Moja wielka przygoda. Reks raz po raz kłaniał się rozmaitym swoim znajomym i o każdym miał zawsze coś do powiedzenia. Ta wyżlica to pani Nola. Nigdy nie rozstaje się z parasolką, chociaż deszczów u nas nie bywa, a słońce świeci od spodu. Ten wielki doch nazywa się Tango. Co dzień przejada się serdelkami i musi zażywać olej rycynowy. A ta para jamników to Sambo i Bimbo. Nie rozstają się nigdy i usiłują wszystkich przekonać, że krzywe nogi są najładniejsze. Tu przerwał i po chwili rzekł do mnie: uważaj, wchodzimy teraz na ulicę Dręczycieli. Zobaczysz coś ciekawego. Istotnie, ulica ta przedstawiała widok niezwykły. Po obu jej stronach na kamiennych postumentach stali chłopcy w różnym wieku i o rozmaitym wyglądzie. Można było rozpoznać wśród nich synów zamożnych rodziców i synów biedaków. Chłopców czystych, starannie ubranych i umorusanych, rozczochranych brudasów. Każdy z nich kolejno wyznawał psim głosem swoją winę. Jestem dręczycielem, gdyż memu psu Filusiowi wybiłem kamieniem oko, mówił jeden. Jestem dręczycielem, gdyż małego psa Jacka wepchnąłem do dołu z wapnem, mówił drugi. Jestem dręczycielem, gdyż memu psu Rozetce kazałem zjeść pieprz,

Daft Punk i Pharrell Williams, który w niedzielę świętował swoje kolejne urodziny, a wcześniej bracia waglewscy, czyli Fish, Emadę Tworzywo, czyli mieszkańcy Ursynowa. Zostań w domu z Trójką. Pierwszy raz zaglądamy do naszego muzycznego trójkowego kalendarza. W 1974 roku, 8 kwietnia, Dr. John wydaje swój album Desitively Bonaru. Album znakomity, pełen cudownej muzyki rodem z Nowego Orleanu. Oto nagranie tytułowe. Każdy ma jakieś tam swoje radości. Ja również bardzo cieszę się z tego, że jeszcze mogłem przed odejściem zobaczyć doktora Johna na żywo w warszawskim klubie Progresja. Kolejna data. W 1967 roku, 8 kwietnia, grupa The Doors wydaje swój pierwszy singiel Break On Through.